onların yurtları ile içine pes ve bereketler verdiğimiz memleketler arasında biri diğerinden görülebilen yakın ince şehirler meydana getirdik. Bunlar arasında gezip dolaşma imkanları takdir ettik. Geceleri ve gündüzleri oralarda emniyet içinde gezip dolaşın dedik.